Santi López Villa és consultor de recursos humans i psicòleg especialitzat en les organitzacions i el desenvolupament personal. La seva feina es centra en els departaments de promoció econòmica de diferents administracions públiques de Catalunya, com també en diversos col·lectius empresarials amb l'objectiu de millorar la seva gestió. Però també ho fa donant classes i seminaris sobre lideratge i comunicació, sobre gestió del talent i intel·ligència emocional, així com en resolució de conflictes i mediació. Ens agradaria destacar la seva participació en projectes educatius per l'Ajuntament de Barcelona o en fors de la cultura de la pau entre Palestina i Israel. A més, és un home amb una certa experiència en ràdio, on ha col·laborat en seccions dedicades a la psicologia, un motiu més per recomanar-vos que escolteu la conversa que mantindrem amb ell en els propers minuts. També ha publicat llibres sobre el tema o ha col·laborat en revistes especialitzades. Un professional dedicat a la formació de líders empresarials i també polítics, que molt aviat es dedicarà a formar empresaris i polítics de les Terres de l'Ebre per a que puguin millorar la seva gestió al capdavant de les seves respectives organitzacions. Ho farà en el Fòrum del Talent 2011 que organitza el Consell Comarcal del Montsià. I qui vulguen tenir més informació poden visitar la pàgina forumdeltalent.com. Bona nit, Santi, i benvingut. Bona nit, molt de gust de ser aquí amb vosaltres. Moltes gràcies. El Fòrum del Talent és una mena de jornada empresarial especialitzada en la millora de la qualitat professional a través de la psicologia i que es farà al llarg d'aquest any que acabem de començar. En quin sentit la psicologia millora la gestió empresarial o política? La majoria de gent creu que només serveix per resoldre conflictes de caràcter personal, individual, però és relativament nou que ajudi als empresaris o als polítics? Bé, discrepo totalment. No és que sigui nou, més aviat és la part més vella de qualsevol projecte. De fet, a darrere de qualsevol projecte, al llarg de la vida i al llarg de la història de la humanitat, hi ha hagut sempre una gran i profunda emoció que fa que les coses funcionin. Quants projectes avui dia són carents precisament d'aquesta emoció, d'aquest aspecte tan psicològic que ens dona vitalitat per llevar-nos cada dia i anar tirant davant una empresa, per anar a tirar davant el nostre projecte personal. Al cap i a la fi, si darrere d'un gran projecte no hi ha una gran emoció, en què es queda? En problemes. Però no entès com a ciència. A què te refereixes? Refereixo que les tècniques que tu dones ajuden a provocar aquestes emocions, no? Sí, però això no sé fins a quin punt ho hem d'entendre com a ciència. Jo crec que un psicòleg avui dia té una gran labor a l'hora d'acompanyar, de motivar, d'ajudar a aclarir, de posar en ordre tota una sèrie de pensaments, d'idees, d'aspectes fonamentals per al decurs d'aquest projecte. I si això li volem dir ciència, doncs benvinguts a la ciència. Però en qualsevol cas, això és més vell tan vell com la pròpia humanitat. Sempre hem tingut al costat de les persones que tiren endavant projectes altres persones que els han encoratjat, que els han animat, que els han ajudat a tenir les idees una miqueta més clares, que han posat llum quan hi havia foscor. Bé, si aquesta és la tasca del psicòleg, és una tasca molt antiga, tant com la pròpia humanitat. Efectivament. El Fòrum del Talent consta de 5 actuacions. Què et sembla que parléssim de cadascuna d'aquestes per entendre en què consistirà? Per exemple, les dues primeres actuacions contemplen el disseny i realització d'un pla de comunicació del projecte. En què consistirà concretament aquesta activitat? Es tractava de comunicar amb molt de carinyo precisament aquesta acció del Fòrum del Talent a totes les entitats que d'alguna manera intervenen en el desenvolupament de l'economia a nivell de comarca i fins i tot de més enllà. I això ho volíem fer no amb grans plans de màrqueting, sinó ho volíem fer amb visites molt concretes, persona a persona, explicant les bondats d'aquest projecte. Per això amb l'Oriol portem des d'ahir, dilluns, corretejant per la comarca, visitant diferents entitats, diferents institucions que estan relacionades justament amb el desenvolupament de l'economia i explicant en primera persona, de tu a tu, aquest projecte. No volíem intermediaris, ho volíem explicar nosaltres, perquè nosaltres l'hem dissenyat des de la petitesa d'aquest projecte i volíem explicar-ho com s'expliquen les coses importants, de tu a tu. Aquesta és l'ànima d'aquesta primera fase. També s'organitzaran 6 seminaris. El primer, al mes de març, s'ensenyarà a gestionar el temps que dediquem a la nostra activitat professional. Es tracta d'organitzar-nos millor per traure, suposo, el millor profit de la nostra activitat. Però no acabo d'entendre quin paper juga la psicologia en això. Bueno, la psicologia ens parla de l'actitud. L'actitud que tenim a l'hora d'aprofitar probablement el bé més escàs i més limitat que tenim, que és el temps, i que el dia que diu que s'acaba no hi ha pròrrogues, s'ha acabat. A la forma que té cada persona de gestionar el temps depèn d'aquesta actitud que cada un pot tenir. Els psicòlegs ens dediquem justament a provocar actituds que en un moment donat facin del nostre temps no una llarga vida, sinó una gran vida. No molts minuts, sinó minuts de qualitat. No moltes hores, sinó instants perfectament viscuts i amb emocions prou interessants perquè aquests instants siguin realment rendibles, eficaços i, en qualsevol cas, satisfactoris. I té molt a veure la psicologia. Què és la intel·ligència emocional? I quin ús se li pot donar a una activitat empresarial o política? Bueno, diuen que, tradicionalment, sobretot a començar la primera meitat de segle passat, deien que els més intel·ligents eren aquelles persones que tenien el CI més elevat, aquells que tenien uns coeficients de 130, de 140, de 150. I després de mirar la nostra història, ens adonem que aquelles persones eren intel·ligents, però què volia dir ser intel·ligent? Saber multiplicar xifres espectaculars, saber sintetitzar la informació de la millor forma. Això ja ho fan els ordinadors, per exemple. Vam veure que la felicitat, la satisfacció de tirar endavant un projecte amb èxit estava molt lligat amb les habilitats personals de cada persona i que hi havia altres aspectes a la ment, al cervell dels éssers humans que ens feien molt més capaços. Justament, n'hi han dues dintre de les intel·ligències múltiples, n'hi han dues a destacar. Una és la capacitat que tenim les persones per comunicar-nos amb els altres i una altra molt interessant, que és la capacitat que tenim les persones de comunicar-nos amb nosaltres mateixos. Aquell diàleg intern que té cada persona amb un mateix. Aquestes dues habilitats, un tal Goleman i els seus seguidors, se'ls va ocórrer anomenar-la intel·ligència emocional. I que té a veure amb la gestió de les emocions, perquè nosaltres, just en aquesta conversa, no estem comunicant estrictament paraules, estem intentant transmetre una bondat, una emoció. Aquí és on rau la real comunicació, tant en el discurs d'un polític com en el discurs d'un comandament quan s'adreça als seus col·laboradors, com una persona quan va a vendre en una tenda, com quan un pare li diu al seu fill les coses que ha de fer, perquè les ha de fer. Per damunt de tot, el que prevaleix en aquest diàleg és l'emoció implícita que va en aquell discurs. Tot el demés, el nostre cap no ho recorda. I, evidentment, quan m'arriba a consulta al despatx una persona que diu, escolta, m'agradaria comunicar-me millor amb els meus col·laboradors o amb els meus votants o amb els meus ciutadans o amb la meva parella. El primer que comencem a parlar és, i com anem d'emocions? Quina emoció estàs transmetent tu ara mateix? Clar, no, jo transmeto paraules. No, ningú transmet paraules. Les persones transmetem constantment una gran emoció, encara que no en siguem conscients. Intel·ligència emocional. I les emocions ben portades ajuden a que el treball sigui més gratificant i, per tant, més efectiu. Més que ben portades, ben viscudes. Moltes vegades és igual que una parella, no? No és el mateix pensar que estimo una persona que sentir que estimo una persona. Potser perquè estic en parella estic obligat a estimar a la persona que tinc al costat. I potser fins i tot no penso que l'estimo. Però quan parlem d'emocions, això de pensar ens queda molt lluny. L'únic que compta és si jo realment sento aquesta estima. Clar, quan el directiu d'una empresa em diu que ell es creu un lideratge basat en la participació, basat en el recolzament, en el reconeixement, en allò que diem la retribució emocional, una cosa és saber-ho perquè va fer no sé quin curs, però una altra cosa molt més important és sentir-ho. Quan ho sents, encara que no ho sàpiguis, les coses et funcionen. I les transmets. I les transmets, clar. Avui dia tenim a la base de tothom exemples molt interessants, no? Com l'entrenador del Barcelona. Jo no sé si aquest noi ha fet algun curs d'intel·ligència emocional, però el que sí que puc dir és que quan diu que s'estima els seus jugadors, no sé si això ho ha llegit en algun lloc, però et puc assegurar que ho sent, que se'ls estima. I d'això en diem intel·ligència emocional. I els resultats són evidents. I els resultats són evidents. Sens dubte, un dels paràmetres que ens pot ajudar a millorar la nostra gestió empresarial o política és adquirir coneixements en la resolució de conflictes. Sí, sobretot en la nostra societat de procedència jueva, cristiana, el conflicte s'entén, és un concepte una mica pervers. El conflicte no ens agrada. Sí, després d'escoltar aquesta conversa que tenim en la teva, en aquesta tan agradable emissora, preguntem a la persona que tenim al costat per la paraula conflicte, segur que no ens dirà coses massa positives. Crec que tenim molta feina a fer perquè segurament el conflicte és una gran oportunitat. És un altre paradigma el que predicarem des del Fòrum del Talent. Allà on hi ha conflicte, allà tenim una gran oportunitat per créixer com a persones i com a societat. La primera vegada que vaig treballar amb jueus i palestins, el primer que vaig entendre, després dels primers dies de veure com les dues comunitats, una comunitat molt bonica de Betlem, és un poble que hi ha a Palestina, a la zona palestina, els primers dies me n'adonava com les dues comunitats estaven sempre dividides. Al menjador, una estava amb una banda, l'altra amb una altra. Les conferències, exactament igual. Quan em va tocar parlar amb mi, vaig dir, ostres, no sé si teòricament tinc alguna cosa a portar-vos, però el que sí que us puc dir és que fem el que fem, ho haurem de fer junts. No ho podem continuar per separat. I vam trobar en aquest conflicte, estem parlant de societat civil, oportunitats magnífiques per poder treballar plegats i de reconèixer-nos, no de conèixer-nos, sinó de reconèixer-nos novament amb uns altres ulls, amb unes altres sensacions. Una retrobada basada en el conflicte que ens desunia. Jo crec que avui dia, tant en el món de l'empresa com en el món de la societat, hem de saber veure oportunitats on la gent habitualment veu foscor i distància. El conflicte ens permet generar ponts, ponts de mediació. Els ponts no s'han fet per desunir les persones, justament per tot el contrari, per unir-les. El conflicte, insisteixo, parlarem de que és una gran oportunitat per retrobar-nos i sobretot per créixer com a persones. No ho havia vist mai així. M'ha tret especialment l'atenció el quart seminari previst per al mes de setembre, la gestió del talent. La creativitat és essencial per a qualsevol activitat humana. Com la podem aplicar en el món de l'empresa? I en quins casos? Ja s'ha acabat aquell empresari que confonia el pragmatisme empresarial amb un rebuig a la creativitat? Sí, clar. A mi em fa, per temes de feina em toca viatjar molt i m'agrada i em sorprèn molt gratament la forma que tenen els empresaris d'altres llocs del món de veure com quan un ven qualitat es ven. Quan un no ven qualitat costa molt vendre. I la qualitat què vol dir? Vol dir tenir les coses ben fetes? Doncs sí, vol dir, però també vol dir tenies coses ben fetes que ens calen per ara mateix. Diu que hi havia una vegada un senyor que resulta que feia les millors sabates del món. No n'hi havia sabates millors al món que aquelles. I no, es va arruïnar. No sabem com, però es va arruïnar. Però just al costat hi havia un altre sabater que no feia les millors sabates del món, sinó que feia les millors sabates del món que ell podia fer, però que just en aquell moment eren necessàries per a les persones que l'envoltaven. I aquella persona va poder fer negoci. Vull dir que ser creatius avui dia és tan important com ser creatius des del dia que vam néixer. Les persones som creadores per excel·lència, per naturalesa. Una persona que quan acaba el seu bagatge pel dia arriba a casa sense saber què ha fet, que ha creat alguna cosa, no és una bona sensació. No és feliç. acaba de ser-ho. No té bones... Però una persona que arriba a casa i, ostres, avui he creat això, avui he contribuït, avui he donat una part de mi i m'he inventat i he imaginat, ostres, jo visc en una empresa durant 8 hores al dia on allà fem coses, construïm coses, coses que abans no hi eren. Això forma part de l'ésser humà. I quan renunciem a aquesta capacitat creadora, nosaltres individualment comencem a fer una cosa que surt en un d'aquests llibres que has comentat abans, que es diu Morir en vida. Les persones estem vives sempre quan tenim capacitat i oportunitat per crear. Quan no, ens morim, i ens anem morint poc a poquet. I clar, imagina't tu anar a una empresa on tires endavant projectes cada dia, on resulta que t'incentiven perquè treguis de tu justament una d'aquelles habilitats que tenen tanta vitalitat, la capacitat, l'oportunitat de crear coses noves, algo teu, algo realment genuí. Ostres, és molt interessant aquesta organització. Cert. Bé, en aquest seminari ens dedicarem a predicar, a promocionar justament aquesta idea i també a donar eines perquè internament les empreses puguin treballar en R+D, puguin treballar en inventiva, en generar imaginació, en fomentar la creativitat, en tenir comunitats de persones vives. Serà el penúltim seminari el dedicat a l'essència mateixa de l'empresa, la negociació, les vendes i la imatge personal. Sí, perquè jo estic convençut que dintre de cada persona hi ha un món magnífic, enriquidor i que no ens l'acabaríem. I és una llàstima que a darrere de nosaltres hi hagi tanta riquesa i no siguin capaços de comunicar-la com cal. Aquest seminari precisament pretén donar eines, fer coach, molt específic perquè qualsevol persona pugui negociar, pugui sàpigui arribar a acords satisfactoris, sàpigui arribar a obtenir feeling amb la persona que té al davant i en poc temps. Tan important és el contingut com el format. Tan important és allò que es diu com el com es diu. I crec que és molt més important arribar a l'altra persona independentment de si estem d'acord o no estem d'acord amb l'altra persona. Aquesta capacitat d'arribada, d'incidir en l'altre, d'arribar-lo a emocionar, d'arribar a obtenir allò que diem el tan preuat feeling, d'això es tractarà en aquest seminari. El darrer també és important perquè aprofundirà en el treball en equip, el lideratge i la comunicació. Sí, aquí parlarem, aterrarem una mica més en com coordinem els equips de treball, no? Com el fet de que els nostres comandaments o nosaltres mateixos, quan liderem els nostres grups d'amics, els nostres grups de la nostra associació, la nostra organització en general, com nosaltres donem aquesta transferència emocional i alimentem emocionalment a les persones que tenim al voltant, perquè sempre les estem alimentant. L'únic que no sempre estem traslladant les emocions més eficaces i segurament més humanes que podríem arribar a traslladar. El treball en equip és clau. I no és veritat que en éssers humans 2+2 siguin igual a 4. En un equip, 2+2 és més que 4. I això és molt interessant tenir-ho present. Efectivament. Aquest projecte que portarà a terme el Consell Comarcal del Montsià no s'atura en aquests seminaris, perquè també al llarg de l'any 2011 té previst avaluar els seminaris que acabem de comentar i almenys un cop al mes hi haurà sessions de caràcter personal. Pots dir-nos alguna cosa més d'aquesta activitat? Sí, bueno, de fet, també entenem que el seminari, que en realitat durarà només 4 hores, vull dir que és poquet temps, hi haurà persones que es faran preguntes, persones que diran, ostres, això m'interessa, això m'ha agradat, això no ho he entès. Totes aquestes qüestions que no es puguin resoldre dintre de l'auditori allà al Consell Comarcal, podrem gaudir d'una atenció personalitzada, allò que diem un coach personalitzat. Podran demanar dia i hora mitjançant el correu electrònic que ja s'especifica al web i seran atesos un cop al mes, en aquest cas per la meva persona, en sessió estricta de coach, per acompanyar el procés que calgui, per motivar, per endreçar idees, per ser més creatius, per reinventar-nos, per allò que aquell ésser humà cregui que val la pena que nosaltres puguem fer-hi un cop de mà, simplement per això. No obstant això, estem parlant d'intangibles, molt essencials i probablement íntimament lligats a la nostra essència com a éssers humans, però a l'acabar el 2011 tots els col·lectius implicats, jo dic empresaris i polítics de la comarca del Montsià, seran més efectius en les seves empreses? Pues no ho sabem. Jo crec que és interessant fugir una mica dels infantilismes que pensem que el projecte que fem, projecte que garantim el seu èxit i resultat. Jo crec que els grans projectes a la vida sabem com comencen, però no sabem com continuen. Aquesta és una aventura que comença aquí al Montsià, que comença amb molt bon peu, que hi ha moltes sinergies creades al voltant, hi ha moltes persones que s'ho estan prenent molt en sèrio, però francament no sé quin és el resultat de tot això ni què és el que podem garantir. L'únic que podríem garantir és que ens esforçarem al màxim perquè la feina sigui ben feta i que no escatimarem ni un sol minut, ni un sol recurs per arribar a totes les persones que tinguin la mínima inquietud de tirar les seves vides, els seus projectes i les seves empreses endavant. Això és l'únic que jo puc garantir. I ben segur que també generarà il·lusió. Clar, imprescindible per tirar endavant. De fet, aquest projecte ja l'hem fet anteriorment a la comarca de l'Anoia i, de fet, ens va anar tan bé que aquest és la tercera edició, és el tercer any que el tirem endavant. Clar, allà hem tingut molt èxit i hem aconseguit un grup de persones, en aquest cas molt gran, que estan molt entusiasmades i molt motivades per continuar formant-nos en aquestes competències transversals. I, evidentment, d'aquí han sortit moltes històries particulars de reinventació, de replanteig, de projectes nous que ens han arribat. Quan dues persones es reuneixen per parlar de coses interessants, només poden sortir coses interessants. Evidentment. Santi, moltes gràcies per aquesta amable conversa. A nosaltres, al Club de la Paraula, ens agrada parlar perquè sempre aprenem alguna cosa, especialment de persones com vostè, que ens aporten uns coneixements sobre el comportament humà que cada cop seran més indispensables en la nostra societat. Però també ens agrada, i molt, la música. És per això que abans d'acomiadar-nos ens agradaria que ens digués quina cançó ha significat alguna cosa per vostè en algun moment de la seva vida. Perquè aquest títol serà una de les nostres cançons d'aquesta nit. Vale, pues sense cap mena de dubte, Imagine de John Lennon. Molt apropiada. Molt apropiada. Bona nit. Gràcies, molt amable.